पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के मन में कोई बात उपस्थित हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बहुत सीधे बहुत सरल बात है कि जितने चीजों में जड़ चेतन दो भाग है। जड़ किसको कहते हैं? जो अपने को भी नाम जानता और औरों को भी नहीं जानता। ये चेतन कहते हैं उसको अपने को जानता और औरों को जानता है। तो चेतन विभाग में भगवान और ये जीव ये आते हैं, जड़ विभाग में माया प्रकृति उसका कार्य ये आते हैं। ये ठीक हम समझ लें तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, कल्याण करें, उद्धार कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, तब तो ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, भगवत दर्शन कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा फर्क एक ही तत्व एक ही है, वो प्राप्ति हो जाए जो कि मनुष्य मात्र का ध्येय है और मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। गीता में एक विलक्षण बात है ये कि सब अधिकारी है, कोई अनधिकारी नहीं है। जो नहीं चाहता है वही अनधिकारी है और चाहता वो सब अधिकारी। भाई और बहन और छोटा और बड़ा, बालक और जवान और बूढ़ा और रोगी और निरोग हो, विद्वान और मूर्ख हो, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। क्यों? परमात्मा प्राप्ति है वो साधन साध्य नहीं है, उसकी कीमत नहीं पड़ती है, वो तो सबको होता है। जैसे बच्चे के लिए माँ की गोदी में जाने के लिए कोई फीस लगती है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कभी रुपया पैसा कुछ न कुछ चीज होती है जिससे कि माँ की गोदी में जा सके। माँ गोरी अधिकार है, ऐसे परमात्मा पर मात्र जीव का अधिकार, मात्र जीव का परमात्मा की प्राप्ति अधिकार है। तो जड़ चेतन इन दोनों का विभाग है, वो विभाग अगर ठीक समझ लें तो जल्दी उद्धार हो जाए। उद्धार क्या वो समझ लें, बिल्कुल विभाग है। कमी क्या है कि परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है। सबसे नजीक कोई देखी जाए तो नजीक से नजीक, नजीक से नजीक, नजदीक से नजदीक भगवान है और दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर शरीर है। ये वास्तविक बात है। परमात्मा इतने नजदीक है जो मैं कहता है मैं, उसके भीतर है, भीतर अंतर आत्मदिक। गोपिका ने कहा है ना, नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख। अंतरात्मा को देखने वाला है उनको, जो अंतरात्मा को देखने वाला है दूर कैसे होगा। और वो परमात्मा इतने नजीक है और दूर देखा जाए तो दूर दूर है, ये शरीर दूर से दूर है, दूर से दूर जितनी प्रकृति है उस प्रकृति का ही कार्य है, ये हमारे साथ नहीं है। इसमें केवल शरीर तो हमारे नजीक है और परमात्मा दूर है, ये उल्टी भावना हुई है। परमात्मा को दूर समझ रखा है कि नहीं, ये भी संदेह नहीं होता है। और शरीर तो है, शरीर तो प्रत्यक्ष है, हम देखते हैं, इस तरह सब दिखती है, ये प्रत्यक्ष है। तो ये उल्टी विपरीत भावना है, जो विपरीत भावना को दूर करना है। तो विवेक से भी दूर कर सकते हैं, विश्वास से भी दूर कर सकते हैं और योग से भी दूर कर सकते हैं। योगास्त्रियों में आप लोग होता मानो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों ही दूर करने में समर्थ है। विचार में, विवेक में देखा जाए तो बड़ी सीधी बात है, यह जो संसार है ना, ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य, उस प्रकृति वाले शरीर, सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। और परमात्मा अपना है और अपने लिए है, ये खास बात है। शरीर मैं हूं कहते हैं तो शरीर आप नहीं हो, शरीर अपना नहीं है, सपना अपने लिए नहीं है, तीन बात समझ लो। वो परमात्मा अपना है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप अपना और अपने लिए है। जब शरीर संसार अपने लिए नहीं है तो किस लिए है? ये संसार के लिए है। और परमात्मा अपना है और अपने लिए है, इसको गीता में है अपरा और परा प्रकृति बताया है। ये शरीर संसार जितना, ये अपरा प्रकृति, अपरा भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे बिना प्रतिष्ठता अपरेयम, ये अपरा प्रकृति। अब इसमें सब जितना प्रकृति, प्रकृति का कार्य सब का सब आ गया, ये संसार सब आ गया इसमें, ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है। इसके अंतर्गत महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि से इंद्रियाणि दशे गंज पंच चंद्री गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये विकार से क्षेत्र ये एक तरफ है। और ये परमात्मा तत्व चेतन तत्व ये एक तरफ है। तो अपरा प्रकृति रही और परा प्रकृति है ये जीव रूप, जो आप हम सब हैं, ये जीव रूप बनोगी परा प्रकृति है। इस प्रकृति ने क्या किया कि ये एकदम धारित है जगत, इस अपरा प्रकृति परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लिया, जगत धारण किया, जगत है नहीं अपने साथ, इसने जगत को धारण कर लिया। मन संस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में इनको खेचता है, इनके साथ एकता करता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ एकता करता है, ये पकड़ता है, ये साथ ही नहीं है, इसके साथ क्षण भर भी नहीं रहती। ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण आपके साथ एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता है, आपका और इनका स्वभाव अलग अलग है। आपका स्वभाव तो नित्य निरंतर रहने वाला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि, और प्रकृति असत जड़ रूप है, विकारी है, दुख रूप है। इसमें प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। ये महाप्रलय में भी जिसको अक्रिय अवस्था कहते हैं, उस अक्रिय अवस्था में भी अक्रिय नहीं रहती है, प्रकृति में क्रिया होती रहती है। जो स्वर्ग में तो होती है, जो सब जानते ही हैं कि महाप्रलय में जब संसार महान लीन हो जाता है, उसमें कैसे क्रिया होती है, तो वो जैसे आप 4 बजे सोते हैं रात्रि को, मैं 10 बजे, 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 10 बजे से 4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाती है, और 11-12 बजाई जाए, उठाया जाए, आंखें भारी रहती है, कठिनता से उठते हैं। तो कारण क्या है, कहते कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में, तो कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है ना, फल भी कोई कच्चा होता है, वो पक जाता है तो समय लगता है कि नहीं, तो नींद कच्ची है भी, 3-4 बजे उतनी कच्ची नहीं रहती है, और 4 बजे उठ जाती फिर तो 7 बजे उठ जाती है, तो नींद निरंतर बह रही है, नींद जा रही है, जैसे ही प्रलय है वो जा रहा है, और महाप्रलय है वो भी जा रहा है, उसमें प्रकृति में क्रिया होती है। किस तरह से होती है कि जैसे सूर्य उदय होकर मध्यान्ह में आता है, तमसस्तंड भास्कर मध्यान्ह में आता है, मध्य रूप में आनंद समय, उस समय में पूरा प्रकाश है, उससे जब दक्षिण की तरफ ये जाना शुरू हो जाता है, उसमें प्रकाश में कमी होती है और अंधकार की आगमन दी आगत ही, वो चलते चलते शाम की बगल तक ठंडा पहर हो जाता है, उसमें उतनी तेजी सूर्य में नहीं रहती, तो रात्रि का तरफ जो ठंडक है वो उनके आ गई है, तो अंधकार तो बढ़ता है और प्रकाश घटता है। सूर्यास्त होने पर प्रकाश घटता है, घटते घटते घटते आधी रात तक वो अंधकार बढ़ता ही बढ़ता रहता है, आधी रात के बाद प्रकाश की तरफ सूर्य चलता है, अंधकार कम होते होते रात्रि गए 4-5 बजे काफी प्रकाश हो जाता है, वो नजीक आते है, सूर्योदय के समय सूर्य प्रकट हो जाता है, तो संधि तो उदय होना अस्त होना ये दिखती है, परंतु असली संधि होती है मध्य रात्रि और मध्य दिन, ये प्रकाश घटता बढ़ना है यहां शुरू होता है, तो प्रकाश घटता है और अंधकार बढ़ता है आधी रात्रि तक, अर्ध रात्रि के बाद में अंधकार घटना शुरू हो जाता है, प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है, मध्यान्ह तक खूब पूरा प्रकाश हो जाता है। तो जैसे ये गति है, इस ऋषि प्रकृति की गति है, प्रकृति का मध्य भाग आता है, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं अभी आदि अवस्था आ गई है, आदि अवस्था से अगाड़ी अवस्था चल रही है, 50 वर्षों से अगाड़ी, तो यहाँ तक ये बढ़ता है, अब यहाँ से घटना लगेगा तो इतना ही 50 वर्ष होने पर महाप्रलय हो जाएगा, तो महाप्रलय के आरंभ में वो प्रलय की तरफ प्रकृति जाती है, और जब आधा ब्रह्मा जी का जीने का समय है, इतने समय तक वो अंधकार की तरफ लीन कर जाएगा, उसके बाद में उदय की तरफ चलता है, तो प्रकाश की तरफ चलता है, 50 वर्ष में अगर फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, तो आप अपने आप जो अवस्था है वो भी जन्मते हैं, उससे वे जवान होने के जाते हैं, जाते जाते जायते अस्थि वर्णते विपरिणमते, विपरिणमते पूरे जन जाता है, फिर अपक्षीयते विनश्यति चेत क्षय की तरफ जाते जाते नष्ट हो जाता है, ऐसे मात्र जीवों के जो प्रकृति है इस तरह से ये सृष्टि मात्र का संचालन होता है। अब जो सृष्टि मात्र है उसमें अपने पास क्या है, अपने पास जैसे अंधेरा है ऐसे अपने पास प्रकृति है। प्रकाश है वो क्या है, परमात्मा का आयुष रूप आप है, तो ये दोनों है। तो दोनों होने पर जब हमारा जो स्वरूप है वो है प्रकाश रूप, और जो शरीर तीनों है ये प्रकृति अंधकार रूप है, अपरा प्रकृति, अपरा ये परा प्रकृति भगवान के साथ संबंध है और शरीरों का संबंध प्रकृति के साथ है। तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उस तरफ है। अब शरीर है इसके ऊपर हम शरीर के ऊपर चलते हैं, जो कि गीता की शैली है। जैसे दूसरे दर्शन है वो कायम करते हैं कि हम प्रकृति पुरुष मानते हैं, हम विवेक वैराग्य समाधि इसको मानते हैं, इसको आध्यात्मिक आदि आदि आदि भौतिक मानते हैं, और वे सात पदार्थ है ना न्याय के, द्रव्य गुण कर्म सामान्य अभाव, ये सात पदार्थ है, वैसे सोलह पदार्थ है, झंझट इतनी शक है, इसको लेकर चलती है उनकी प्रक्रिया। और गीता की प्रक्रिया शरीर को लेकर चलती है, यहां से शरीर से शुरू होती है। तो शरीर से शुरू होती है ये साधक के बड़ी भारी काम की चीज है, क्यों शरीरधारी है, परमात्मा को प्राप्त करना है और शरीर के साथ अभी मानता है अपने आप को। तो आरंभ से ही हमारे पास जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है। ये शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तब ध्यान देकर सुने कि शरीर से अलग हो कैसे, तो स्वभाव दो है, शरीर का स्वभाव चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो प्राणी हो अतिवाहिक होता है। योग वस्तु में अतिवाहिक शरीर बड़ा हिस्सा था, परंतु कोई चाहिए वो प्रकृति का कार्य है, यह सब प्रकृति का कार्य है। और प्रकृति का कार्य शरीर हुआ, शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, इस बात को ध्यान से सुने कि आपकी और शरीर की जाति दो है, आप है परा प्रकृति, शरीर है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है तो ये दम धारिय जगत, इसने धर को जगत को धारण कर लिया है, मनुष्य शादी प्रकृति सारी कर्षति इसको अपना मानता है, तो अपना मानता है। परंतु ये जड़ विभाग शरीर का विभाग निरंतर परिवर्तित होता है, इसका परिवर्तन निरंतर हो रहा है, किसी एक क्षण भी ये ठहरता नहीं। और जो स्वयं परमात्मा का अंश है वो एक क्षण भी कभी इधर उधर नहीं होता, वो है ज्यों का त्यों रहता है। तो इसका शरीर का स्वयं स्वभाव है अविनाशी, तो कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें, नित्य निरंतर। महाप्रलय और प्रलय में, प्रलय और सर्ग में, और महाप्रलय और महा सर्ग में ऐसा ऐसा रहता है। भूतग्राम से आयाम भूत प्रलय थे, भूतग्राम वो जो पहले कल्प में था वही पहले कल्प वाला ही भूतग्राम भूत समुदाय है। भूतवा भूतवा प्रलय थे, मन जन्म करके मरता है, जन्मता है मरता है, तो ये भूतवा क्या शरीर के साथ जन्मता है, शरीर के साथ मर जाता है, शरीर बीमार होता है, बीमार हो गया शरीर, मर गया मैं मर गया, शरीर अच्छा हो गया मैं अच्छा हो गया, ये शरीर की हा में हा मिला देता है। हा में हा पुंजनो उपाख्यान में आता है ना, वो बुद्धि के साथ में मिलकर के वैसा होता है। तो ये शरीर के साथ मिलकर मानता है, परंतु स्वभाव दो है। तो कैसे दो है कि ये चेतन है, एक जड़ है, वो प्रकाशक है, ये प्रकाश है, ये विकारी है, ये निर्विकार है, वो नित्य है, ये अनित्य है, ऐसे शब्द जितने विशेषण लगा दो तो आप अभ्यास विचार करें कि बाल्यावस्था में खेल और खिलौने अच्छे लगते थे, बहुत से मित्र साथ में थे, स्वभाव हमारा था, आदत थी, वो आदत आज नहीं है, वे साथी आज नहीं है, वो देश आज नहीं है, वो काल आज नहीं है, वो स्वभाव आज नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, वो अवस्था नहीं है। तो ये अवस्था तो बदलने का विभाग रहा, परंतु आप वही है जो बच्चा अवस्था में थे, इसको आप कहते हैं मैं वही हूं जो बच्चा अवस्था में था, ये आपका ज्ञान है स्वयं मैं वही हूं, तो आप वही है बिल्कुल, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और शरीर में सब परिवर्तन परिवर्तन सिवाय परिवर्तन के कुछ है ही नहीं, ये स्थूल दिखता है परंतु ये बदलने बदलने का पुंज है, उसको स्थूल कहते हैं, निरंतर बदलना है उसको ये अवस्था कहते हैं, उत्पन्न हुआ तो स्थित हुआ फिर प्रलय हुआ, तो ये तीन अवस्था दिखती है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, परंतु उत्पत्ति स्थिति प्रलय है ये स्थाई है ही नहीं, उत्पन्न होना स्थित होना लीन होना तो स्थित है ही नहीं, स्थित नाम किसका है जो परिवर्तन परिवर्तन का पुंज है उसको स्थित कहते हैं, जैसे ये राज काम करते हैं मकान का, उसमें ईंट होती है उसको पानी में रखते हैं पहले, तो पानी में जो वो गर्मी है उसकी, वो गर्मी वहां से निकलती है, तो आपने देखा होगा नहीं देखा है तो वो गर्मी का एक धारा निकलती है, छोटी छोटी बूंद होती है, छोटी छोटी बूंद गोरे की तरह जल है तो हल्ती हल्ती गल है, तो निरंतर निकलती है, उसमें सूक्ष्मता से देखो तो छोटी छोटी बूंदे है, वो हवा निकलती है गर्मी निकलती है तो छोटी छोटी बूंदे है, वो दिखते लाइन एकदम डोरे की तरह पर तो छोटी छोटी है, छोटी है तो वह गति है सब में निरंतर, फिर दूसरी बजे तीसरी बजे चौथी बजे पांचवी सातवीं ऐसे, इस तरह से आयु का विभाग नाश की तरफ जा रहा है, हरदम वो रात में दिन में सुबह शाम आप काम धंधा करें, पाप करें पुण्य करें भजन करें कर्चा काम करें आपकी मर्जी, वो तो निरंतर उम्र तो क्षय हो रही है, वो ये नहीं देखते कि आप किस काम में लगे हो, ऐसा नहीं देखती, वो तो उन्हें खड़ी होती है, इस तरह धारा बहती धारा उसकी धारा बहती है, जैसे जल की धारा ऊपर से आती है तो नीचे तो बदल जाएगी धारा, धारा का अलग अलग विभाग है वो दिखता नहीं, इस वास्ते मैंने वो चेष्टा कर दिया, तो इस तरह से धारा है तो स्थिति है ही नहीं, निरंतर बहते को धारा कहते हैं, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है कल बताते गंगा जी वही है सब, गंगा कल जिस पीढ़ी पर पैड़ी पर चलता था चलो उसी स्तर पर चलता है, गंगा जी वही बहता वही और बहता है कहते हो तो वही जल कैसा जो बस वहां ही बहता है, इस तरह शरीर वहां ही बहता है, वहां वो पड़े पड़े ही बहता है, पड़ा पड़े सोते स्वाभाविक नाश की तरफ जा रहा है, वो ये नाश की तरफ जा रहा है, उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना ये धारा है, बाल्यावस्था में गया बाल्य हुआ भगवान हुआ किशोर हुआ युवा हुआ ये अलग अलग, तो ये केवल मृत्यु की तरफ जाने की धारा है उसको स्थिति कहते हैं, और मर जाता है तो वो मर गया कहते हैं, और वो धारा चलेगी, वो जिस उम्र में जाएगा जिस शरीर में जाएगा उस शरीर में वैसे वैसे वैसे चल जाएगा, तो हरदम चलती है शरीर, ये उसे साथ तादात में करके अपने को मरना मानते हैं, इसमें ध्यान देना है मैं जब वही हूँ और भगवान कहते भूत ग्राम सयम, तो इस स्थित हुआ कि भूत ग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा, स एवयम वही हूँ मैं, बालक बचता हूँ वही हूँ मैं, आज भी ऐसा है तो वही हूँ मैं, तो आप बदले नहीं, आप तो वैसे के वैसे महाप्रलय मार शुरू होने पर वैसे के वैसे, और शरीर किसी क्षण भी ठहरता नहीं, तो शरीर का स्वभाव दूजा है, आपका स्वभाव दूजा है, अब दो स्वभाव साथ में कैसे रहेंगे? ये केवल ये आपका ज्ञान है, आपका महत्व, आपका महत्व है जो शरीर को अपने साथ मानते आपने पकड़ा, शरीर आपको नहीं पकड़ता, शरीर तो गंगा जी की धारा की तरह अपने धुन में उसी चलता रहा, आप इस शरीर को नित मान लो अनित मान लो अपनी मर्जी से मानो, वो आपने छूटते ही, ये परिवर्तन विभाग ये सुनता ही है, वो तो ऐसे सही है और वो चलता है, और आप उसको देखने वाले हो और वही हो जो बालक अवस्था में थे, वही आप हो, तो आपकी ही जाति अलग है, आपकी स्थिति अलग है, आपका स्वभाव अलग है, तो प्रकृति का अलग है, शरीर का अलग है, तो शरीर तो निरंतर बहता है और आप निरंतर रहते हैं, रहने में अंतर नहीं पड़ता और इसे बहने में अंतर नहीं पड़ता, एक दूसरे बह रहा है, अब उस शरीर को देखते हुए आप स्वयं कहते हैं कि मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था में था, तो आप वही है और शरीर वो नहीं है, अगर इसको आदर से आप देखें तो बिल्कुल अनुभव हो जाएगा, अनुभव है आपको, केवल अनुभव को महत्व नहीं देते हैं, अनुभव का आदर नहीं करते हैं, अनुभव अपनी काम की चीज है इतना महत्व में नहीं है, इस वास्ते साथ साथ दिखता, पर साथ साथ दिखता है नहीं साथ, एक बदलने वाला एक न बदलने वाला साथ के संग, मैं वही दिखता सही, अब शरीर में कितनी भी योग्यता ले आओ और कुछ भी कर लो वो रहेगा शरीर में ही, इस वास्ते एक बड़ी विचित्र बात है, साधन जितने होते हैं उन्हें प्रयास साधन जितना होता है वो सब ये जड़ विभाग में होता है, चिन्मय तत्व के लिए जड़ विभाग में होता है साधन, उस जड़ विभाग में शरीर की प्रधानता मानते रहेंगे तो कई वर्ष लग जाए कि जन्म कई लग जाए तो वो आश्चर्य बात नहीं है, अगर उसका अभी आप विभाग कर दें तो अभी काम हो जाए, जो कई जन्मों में हो वो भी और न हो पता नहीं है, परंतु ये बात बहुत जल्दी तत्काल सिद्धि हो सकती है, कब कि शरीर मैं नहीं हूँ, केवल इस बात के लिए ये बात बताइए आपको, शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप जो मैं कहते हैं वो आपका स्वरूप है और शरीर को आप मैं कहते हैं सही मैं हूँ, आप शरीर नहीं है, ये अनुभव करना सीखने में पढ़ाई जितनी होती है शास्त्रों में पढ़ाई सीखने को कहते हैं, सीख लेते हैं, बोलना आ जाता जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलना सीख जाएंगे, हमने भी पढ़ाई की है बोल जाते हैं कई बातें कह देते हैं, तो पढ़ाई है, बौद्धिक ज्ञान है, उसके नाम ज्ञान है, इसका नाम भी ज्ञान सात्विक राजस तामस तीन तरह का होता है, शास्त्रों का ज्ञान भी ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान भी ज्ञान है, परंतु असली जो विवेक है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर एवं अंतरम, जो दोनों को अंतर अलग देखता है वो ज्ञान होता है, अज्ञान भी क्या है इनको जो एक मान लेना है, ये अज्ञान है ये जड़ है, ये निरंतर बदने वाली बात है, केवल परमात्मा प्रकृति प्रकृति कार्य वो जड़ मानते हैं, ये असत नहीं है, असत है जड़ चेतन का संबंध, पहले मैंने एक दिन कहा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है बड़े बड़े आचार्यों ने, वास्तव में जो संबंध मानना है ये असत है, संसार असत है, प्रकृति असत है, सत है, ये नहीं। प्रकृति सत है, असत है और जीवन जीव सतन है, ये तो मानते हैं हम। ना सतो विद्यते भव, ना वो विद्यते सत। परंतु वास्तव में प्रकृति के विषय में मत भेद है और परमात्मा के विषय में भी मत भेद है दार्शनिकों के। पर इन दोनों का संबंध असत है, इसमें कोई मत भेद नहीं है। सब शास्त्र सब दर्शन एक मत है, मन शास्त्र समय नहीं रहता। वो तो रहने वाला, ये बहने वाला, एक बहने वाला रहने वाला। जैसे गंगा जी के तल है, नीचे बड़ी शिला है, एक पहाड़ है, बड़ी शिला है, वो शिला वैसे के वैसे रहती है और गंगा जी बहती है। गंगा जी में कभी स्वच्छता आ जाती है, कभी मिट्टी आ जाती, वर्षा होती तो मिट्टी बहती है, कभी कूड़ा करकट आ जाता है, कभी फूल आ जाते हैं, कभी पत्ते आ जाते हैं, कभी तैरता हुआ आदमी आ जाता है, कभी बहता हुआ मुर्दा आ जाता है। ये सब बहने वाले आए, जो बहने वाले हैं, शिला है जो कुछ नहीं है। स्वच्छ जल हो तो शिला होगी, साफ निर्मल जल है, और जब वर्षा होती है पहाड़ में एकदम मोटा हो जाता है जल राबड़ी की तरह, तो वो भाई वो शिला वैसी है। मुर्दा बहत और जीता बहत और पुष्प बहत और कूड़ाकट बहत हो, शिला में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और से ये शरीर बह रहा है, बालकपन से बहते बहते बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो मर गया। पर आपका स्वरूप है जो का क्यों है, परंतु आपने शरीर के साथ संबंध जोड़ा है, ये असत है, ये कल्पित है। अध्यास कहते हैं शरीर से जो हिता ही भ्रम, ऋषि में जैसे सर्प का भ्रम होता है, ऐसे आप में इसके साथ का भ्रम होता है। ये भ्रम यहाँ है, जल पदार्थ में नहीं है, भ्रम यहाँ संबंध में। तो शरीर को आप एक मानते हैं या जानते हैं और कहते भी हैं कि शरीर मेरा वो नहीं है और मैं वही हूँ, कहते भी हूँ और सुनते भी हैं, पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। इधर गहरा ख्याल किया जाए तो बहुत ही जल्दी काम हो जाए। तो शरीर सगरे सब, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपके लिए भी नहीं है, शरीर संसार के लिए ही है। तो जब संसार की जाति है वो शरीर की जाति है, जो शरीर की जाति है वो संसार की जाति है। क्षिति जल पाप गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीर। तो ये शरीर संसार के लिए है, वो संसार के लिए मांगने का नाम कर्म योग है। और संसार से विमुख होकर चेतन की तरफ चलता है, ये ज्ञान योग है। और जो दोनों का मालिक है उधर चलता है, जिसका नाम भक्ति योग है। जड़ता की तरफ, जड़ता की तरफ कर दिया सभी तो चिन्मय रह जाए, ये कर्मयोग का फल है। और जड़ता का त्याग करते चिन्मय रह जाए, ये ज्ञान योग का फल है। और भगवान की तरफ हो जाए, ये भक्ति योग है। ये योग है तीनों। तो शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तो इस ऐसा कहने से ये शरीर और सब संसार का हो जाएगा, आपका संबंध विच्छेद होगा। तो ये संसार के लिए हुआ, आपके लिए नहीं। और परमात्मा, परमात्मा आप हैं, परमात्मा के साथ आप हैं, आपके परमात्मा हैं और आपके काम के हैं। परा प्रकृति भगवान के साथ एकता रखती है, अपरा प्रकृति संसार के साथ प्रेम रखती है। तो संसार का काम कर देना कर्मयोग हो जाएगा, इनका विच्छेद करो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा। ऐसे स्वरूप में स्थित होकर ममई वानुषो जीव लोगे भगवान में स्थित हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। ऐसी बता रही है, ये विभाग है। तो शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, तो संसार के लिए हो जाएगा। तो बिल्कुल विभाग हो गया। और आप परमात्मा के हैं आपके लिए परमात्मा, परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा आपके लिए है, तो आप परमात्मा तक हो गए, तो स्वयं परमात्मा के हैं और परमात्मा अपने लिए अपना है, परमात्मा अपना है और परमात्मा अपने लिए है, तो अपने लिए परमात्मा है, मेरा अपना है, ये बात दृढ़ जती भगवान प्रेम हो जाएगा, तो शरीर हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं है, तो वैराग्य हो जाएगा। स्मृति मांगनी है सब शिव साहब एकदम सीधी बात, तो शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, ऐसे परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, मेरा परमात्मा है, मेरे काम के हैं, मेरे लिए है, शरीर आपके लिए नहीं है, संसार के लिए है, क्यों संसार के साथ एकता है, आप परमात्मा के, परमात्मा आपके लिए क्यों है, आप परमात्मा के परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति परमात्मा का अंश है साक्षात, वो शरीर प्रकृति का अंश है, जड़ है, ये संसार के साथ है, संसार के लिए है, तो संसार लिए मानने से आपके लिए परमात्मा हुए, ये संसार के लिए हुआ, तो परमात्मा के लिए आप, परमात्मा मेरे लिए है, तो प्रेम हो ही जाएगा, आपकी चीज और आपके लिए हो प्यारी लगेगी कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं, तो परमात्मा अच्छे लग जाएगी, इसका नाम है प्रेम, और शरीर अच्छा लग रहा है, इसका नाम है मोह, आसक्ति, कामना, वासना, तृष्णा शरीर के साथ, और परमात्मा के साथ जगह प्रेम, तो चाहे आप अलग हो जाए ज्ञान मार्ग से, चाहे आप भगवान की तरफ भगवान के भक्त बन जाए, ये उद्धार का रास्ता है, हृदय का, और प्रकृति के साथ सदा जोड़ते हैं, ये पतन का रास्ता है, अधोगिक जा रहा है, तो आप प्रकृति के साथ है नहीं, आप केवल आपकी गति है वो जड़ता की तरफ हो रही है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नित्य निरंतर प्राप्त है, परमात्मा अप्राप्त है ही नहीं, कभी अप्राप्त हुआ नहीं, जैसे मैंने कहा कि देह लोकालोक पर्वत से नजीक नहीं है, क्यों अपने साथ है ही नहीं, आप इनसे विमुख हो, आप वो आपसे विमुख, क्या समझोगे, तो ये तो पता है इतना दूर है, जो परमात्मा इतना नजीक है, आप परमात्मा के स्वरूप है, अब ये विचार हुआ, इसके बाद अब विचार करना है कि जब परमात्मा के, आप परमात्मा के तरफ एक हो जाते हैं, तो एक होकर और परमात्मा से क्या चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं ना, वो भक्त होते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थात, और ज्ञानी ज्ञानी तो आदमी को चाहता नहीं है, तो नहीं चाहने से परमात्मा का स्वरूप है, इस वजह से गीता में ज्ञानी शब्द भगवत भक्त के लिए आया है, गुणातीत के लिए नहीं आया है, योग में सिद्ध हो जाता है, युक्त योगी हो जाता है, उसमें भी परमा ज्ञानी शब्द नहीं आया है, और महात्मा शब्द नहीं आया, तत्व जीवन मुक्त के लिए भी महात्मा शब्द नहीं आया है, और भक्त के लिए आया है, भक्त के सिद्ध भक्त के लिए आया है, और साधक भक्त के लिए बया है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति महाशुता भजन तरण्य मनसो ज्ञातवा भक्तादि, महात्मा देवी प्रकृति वाले महात्मा, महात्मा और सा महात्मा से दुर्लभ, सिद्ध भी महात्मा और साधु भी महात्मा, और ज्ञान मोर कर्म योग मार्ग से महात्मा सिद्ध को भी नहीं कहा है, खूब देख लेना अच्छी तरह से, महात्मा नहीं आया और ज्ञानी शब्द भी नहीं आया, ज्ञानी शब्द भी वैसे आया, चतुर्विद्या वचन देव ज्ञानी से भरतर सब तेसा ज्ञानी नीति युक्त एक मंदिर विशिष्ट थे, ये शब्द आया है, इसको भगवान ने समग्र रूप ज्ञान कहा, एक निर्गुण तत्व निराकार तत्व जानने ज्ञान मार्ग बताया है, और भक्ति मार्ग बताया जिसे केवल चिन्मय एक तत्व की तरफ है, ज्ञानी है वो परमात्मा को, समग्र रूप परमात्मा है, ये जड़ चेतन स्थावर जंगल सब कुछ परमात्मा है, क्यों परमात्मा प्रकृति है, परा प्रकृति भी परमात्मा और अपरा प्रकृति परमात्मा, तो परमात्मा ही हुआ सब, इस वजह समग्र है, उसमें जीव सब आ गए, भूत भौतिक प्राकृतिक सब चीजें आ गई, सब भगवत स्वरूप है। इस वासुदेव सर्वम, क्यों प्रकृति होती है पुरुष से अलग नहीं होती। जैसे आप और आपका बल दो चीज है, बल दो चीज होते हुए भी अपने से अलग बल को बता नहीं सकते। आप अपना स्वभाव दो है, पर दो होते ही अलग नहीं है, अर्थात आप जो आपका ही बल है। ऐसे प्रकृति अपरा हो चाहे परा हो, परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। और बल में परिवर्तन होता है, आपकी बुद्धि में, जानकारी में, आपके बढ़ता घटता रहता है। आप ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, तो घटता बढ़ता रहता है। ये प्रकृति है, ये आपकी प्रकृति बन, इसको अलग नहीं बता सकते। ऐसे परमात्मा से प्रकृति को, जड़ प्रकृति को अलग नहीं बता सकते। परिवर्तन इसमें होता है, परमात्मा परिवर्तन नहीं होता। शरीर में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता। और दो है, एक एक आपका स्वभाव, पर आप अपने स्वभाव को अलग नहीं बता सकते। ये तो मैं तो ये बैठा, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वभाव आपके साथ है, वो आप स्वतंत्र रह नहीं सकता। तो पुरुष के बिना प्रकृति रह ही नहीं सकती, कैसे अलग हो। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, ये उत्तम प्रकृति है। तो ये बैठे वैसे ही। अब इस जड़ के साथ संबंध जोड़ने से कारण गुण संग योनि जन्म सू उत्तम नीच योनियों में गुणों का संग है। वो गुणों का संग कर दिया, वो संग छोटा असंग, असंगो ही अयम ऐसा पुरुष। परिषद कहते हैं ये पुरुष स्वयं असंग है। अब असंग होता हुआ संग किया, उससे जन्म मरण होता है। ऊर्ध्वंग चित्त सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोंग चित्तामसा, गुणों के संग के कारण से बात होती है। तो आप असंग है, असंग तक अनुभव करें आप मुक्त हो गए। अभी इतनी बात से भी असंग तक अनुभव, मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ, ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है ये साधक की वृत्ति। ऐसा नहीं करना है, मेरे संग नहीं है, न स्थूल के साथ है, न कर्म सूक्ष्म साथ है, न कारण के साथ है, मेरा संग नहीं है, मेरे गुण नहीं है। ये निषेधात्मक जितनी जल्दी सिद्धि करता है, मैं असंग हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध बोध हूँ, मुक्ति हूँ, जल्दी सिद्धि नहीं करता। ये जल्दी सिद्ध करता है निषेधात्मक साधन, क्योंकि निषिद्ध कई संग हुआ है। जो स्वयं है वो आपसे अलग हुआ ही नहीं, तो उसको आप बटेंगे तो कोरे कोरे पिष्ट पेशन होगा। जैसे पीछे को पीसते हैं, पीछे क्या पीछे, वो तो है ही। आप तो जड़ तक त्याग कर दो, त्याग करने से आपकी स्थिति स्वरूप स्थिति सत्य है, वो प्रकट हो जाएगी। इस बात मैंने कहा कि संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा क्षेत्र अभिन्न होने से परमात्मा का ज्ञान होता है। दो कायदा अलग अलग है, तो प्रकृति आपसे अलग है, तो अलग होने से प्रकृति का ज्ञान होगा। प्रकृति भूले में रहे तो प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा। पढ़ कर पंडित हो सकते हो, शास्त्र शास्त्री हो सकते हो, आचार्य हो सकते हो, वेदों के बड़े विद्वान हो सकते हो, पर बुरे है बोला मेरा साथ में। और ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, नहीं हूं, अपने आप में स्थिति हो जाएगी स्वतः। तो संसार शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, परमात्मा मेरा है, मेरे लिए है। अब संसार से भी कुछ नहीं चाहना तो त्याग हो गया, और परमात्मा से कुछ नहीं चाहना वो त्याग हो गया। संसार से क्या लेंगे आप चेतन है, ये जड़े आप, वो क्या मिलेगा, कुछ मिलना ही नहीं है। इसको चाहना नहीं रखना है, इसको त्याग कहते हैं। मन जो अपनी नहीं है उसी का त्याग होगा, अपने स्वरूप का त्याग भी कर सकता है। जो साथ माना हुआ है उस माने हुए मान्यता का त्याग करना, ये त्याग का स्वरूप हो गया। तो संसार से तो कुछ मिलने के वाला है नहीं, और परमात्मा के साथ प्रेम हुआ तो प्रेम में लेना नहीं होता है। प्रेम जहां होता है वहां अपने आप को देना होता है, तो अपने आप को भगवान को दे दिया। अब भगवान ने क्या चाहना करे, अगर चाह ना करता है तो दूर है। इस वास्ते भगवान से कुछ कामना नहीं, संसारिक कामना नहीं, तो आप हुए विरक्त। तो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम इसमें त्याग है, दोनों में त्याग है। तो त्याग क्या है? ये सत्य बात है, परमात्मा आपके आपके लिए है, सत्य बात है, ये प्रेम है वो। और संसार मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये विभाग, ये त्याग है। सत्य को स्वीकार करना है बस, सच्ची बात तो है ही, उसको स्वीकार कर लिया आपने। अब स्वीकार कर लिया सत्य को, तो सत्य से अगर आप कहां जाएंगे? चित्ते में रहेंगे, परमात्मा में ही रहेंगे। जब संसार आपका नहीं है, तो संसार से चाहना करना बंधन के सिवाय क्या है? संसार में जब आप नहीं है, तो उनसे चाहना करने का क्या हक है अपने को? जब प्रकृति सही हमारा है ही नहीं, हमारे लिए भी नहीं, तो इससे चाहना करना है, ये बंधना है। आपका हक नहीं है परमात्मा से, तो हक लगा सकते हुआ प्रकृति के शरीर के ऊपर स्थूल और सूक्ष्म कारण हक नहीं लगा सकते। आपका है ही नहीं है, पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और अभी अलग ही हो रहा है, निरंतर निरंतर अलग ही अलग हो रहा है, अलग ही अलग। अब इससे चाहते हैं कि इसे शरीर से यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। भजन शरीर से नहीं होता है, विवेक शरीर से नहीं, विवेक अलग अलग करते हैं। यूं शरीर में आप योग्यता बढ़ा लें। सरदान जी को पूछा एक ने, आप कुंडलनी जागृत करते हैं, कुंडली जानते हैं? तो सरदान जी बोले कि कुंडली से मेरा संबंध नहीं है, अब जगत ग्रह की कोई मेरा संबंध नहीं है, शरीर से संबंध नहीं। पर शरीर में क्या, तो प्राणायाम करेंगे, क्या योग्यता करेंगे, क्या आसन करेंगे, क्या करेंगे, तुम्हारे काम क्या आएगा? कुछ काम आने वाला नहीं है। ये शरीर का विभाग अलग है, आप विभाग अलग है। कहते कुंडली नगर जानते हो? कि मैं अब जानता हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है उससे, कोई संबंध नहीं मेरा, जानता हूँ अच्छी तरह। एक पादरी आया, वो लिखे बाद में, पादरी आकर बैठा तो कहा, महाराज आप यीशु को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कैसे? कि मेरा भतीजा है, सगे भतीजा है मेरा, कि मैं हूं परमात्मा का दोस्त यार, परमात्मा का लड़का, तो सगा भतीजा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता, मैं जानता हूँ। तो मेरे भाई का लड़का है, जानू क्या नहीं, मेरे मेरे पर परिचय अच्छी तरह से, हमने क्या बताऊं क्या लेना है, बहुत शकित हो गया मैं। तो क्योंकि वो ईश्वर का लड़का है, और हमारे ईश्वर दोस्त है, हमारे प्रेम में भगवान है, हमारे भगवान के प्रेम में है, तो हमारा सगे भतीजा है, सगे तो ये सब बहुत प्यारा लगता है। आज सब ईसाई लोग भी हमारे को अच्छे लगते हैं, सब प्रिय लगते हैं किसी के साथ होते। तो ये अलग अलग विभाग है। तो जब आप पानी है ही नहीं प्रकृति की जड़ पर करते हैं, तो उससे हमारे को मिलेगा क्या? आप तक पहुंच सकती है प्रकृति? वो प्रकृति में आप कितना ही करो, अपने शरीर में कितनी योग्यता कर लो, अरिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम सिद्ध वर्षित आठ सिद्धियां है। शरीर को मोटा बना लो, छोटा बना लो, कुछ लो, रहेगा यहाँ आई और बाकी नहीं होगी। योग दर्शन में भूति पाद में लिखा है, उसे लिखा है कि संयम करे अपने अपनी बुद्धि में, अपने अहम में संयम करे। मानो संयम नाम है धारणा ध्यान और समाधि, उसे समाधि की जाए। तो समाधि करने से अपने जितने शरीर धारण किए हैं वो याद होगी, ऐसे स्थान ले दिया है, उसमें हाथी का शरीर है, हाथी का शरीर से बोलो मैं कभी हाथी बना, वो याद आएगा, उसको याद करके मैं हाथी हूँ ऐसा करे तो शरीर में हाथी की तरह बढ़ा जाएगा। ये सब सिद्धियां है, सिद्धियां सिद्धियां, ये शरीर में होता है नहीं। ऐसे कंठकूप में किया जाए तो प्रपाशा भूत भू प्यास नहीं लगती, सूर्य में संयम किया जाए तो भूमि का ज्ञान हो जाता है, तारा में चंद्रमा में किया जाता है गुरु का ज्ञान हो जाता है, जहां संयम करो उनको जितनी बार प्रसाद वो ज्ञान हो जाता है। और ऐसे युद्ध करो तो आपको स्वरूप अलग हो जाएगी। योग शक्ति वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूप व्यवस्था नाम तब दृष्टि स्वरूप व्यवस्था हो जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। स्थूल शूल कारण मैं नहीं हूँ, प्रकृति का है, मेरा स्वरूप अलग है तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर शरीर के द्वारा करो तो मेहनत करते रहो, योग्यता बढ़ जाएगी। अभी जो योग्यता है इससे अधिक योग्यता जरूर बढ़ जाएगी, क्यों जो काम किया जाए वो निष्फल नहीं जाता, ये बात है। तो ये है आज बताई बात, अपना परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, इनकी एकता है, हमारी परमात्मा की एकता है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये बात। अब अभी सुना लो कीर्तन होने राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2054 25 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।